قلم گریه کن ببین من هرچند بدم خیلی خوب، اما بدون که هیچ کس غیر تو هیچ کسو نداره و اینم هدیه شد از طرف دنیا با میل خود نگرفتمش، منم این تو کسی رو ندارم و تو به رازم محرمی، میگم تا بنویسی تا باشه بازم مرم، من اگه رب بیکنم چون چیزی تو دل دارم واسه تفریح نیست چیزی تو دل دارم، اینو درست میگن که عقل چشمه بذار بهت نشون بدم یه چشمه، منو دم شادی نیستم واسه همین غم توی چشمام داری کمی، از همین شده دلیل بر این که همه برداشت بد دارن، از این من شادم که باشم رگی تلخی دارم، مریض نیستم بیماری قلبی دارم، میگم من این بارم، من اونیم که بغضو تو گلوم میشکنم، صداشو همه ی آدم های پلو میشنم، بیرون من از بچگی بزرگ شدم با یه عقده، پس نخور چرا وحشیم، چون که بعضی وقتا یه حس به من میگه توی وجود دش داره کم میشه، منو بچگیام آدم حساب نمی کردم، مسخره کردن نظاره می کردم، بزرگتر که شدم دیدم دیگه وقتشه که یه کمی از کینه های دلم کم بشه، تلافیشو در آوردم سر دشمنم، چیزایی به چشم دیدم خیابون خوش منم، که عقده داره لبریز میشه واسه خالی کردنش هیچ کس تمرین دیده، من تنها نیستم خیلی یا مثل منن، حرف من میمونه واسه شو مثل مده، من مریض نیستم یکم عقده دارم، نوازش دل همسان و عقده دارم، هنوزم که هنوز اشکام آبی هن، دوتا چشمو نبی اشعار کافی هن، اون منم که بغضو تو گلو میشکنه، فقط تو نیستی خدا هم اینو میشنه، بیو منم تو زمون تو گلو شنم.